ตอนนี้เราติดต่อสายคุณมหาได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กันเลยครับสวัสดีครับคุณมหา สวัสดีครับ ครับผมคุณมหานี่ชื่อนี้ผมว่าผมเคยคุยกับคุณมหาแล้วเนาะ ใช่ครับผม นะฮะคุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะคุณมหาคุณมหา ครับผม ได้ยินเสียงผมไหมครับ ได้ยินครับได้ยินแบบนึง คุยกันล่าสุดเมื่อไหร่นะครับ น่าจะประมาณก่อนปีใหม่ครับ น่าจะก่อนปีใหม่เนาะ ครับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณมหาครับเป็นเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟัง ใช่ครับพ ี่แหมน่าฟังครับอยู่ยงคงกระพันเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับ โอเคจริงๆมันเป็นเรื่องของทางคุณพ่อผมเองนะครับ ครับ ก็ส่วนก่อนอย่างที่ผมแจ้งไปทางเรื่องที่เคยเล่าไปครั้งที่แล้วนะครับคือปู่ผมอ่ะจะเป็นเหมือนจะเป็นคุณหมอคอยเล่นของแต่ว่าเขาจะเล่นของไปในทางที่ดีคือช่วยเหลือคนนะครับซึ่งคุณปู่ผมอ่ะเขาย้ายถิ่นฐานมาจากยะโสธรนะครับมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็อยู่ที่เขามาปลูกบ้านอยู่ที่ที่หนึ่งครับใกล้ๆกับตัวเมืองฉะเชิงเทรานะครับก็คือเป็นพื้นที่ในวัดนี่แหละนะครับซึ่งปู่ผมเนี่ยตอนเขามาเนี่ยเขาจะมีภรรยาสองคนที่เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็จะมีลูกประมาณสักเกือบ20คนเลยนะครับก็คือเป็นสไตล์ของคนสมัยก่อนนะครับซึ่งการตอนที่เขามีลูกแต่ละคนเนี่ยคือ2คนแรกเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิง2คนนะครับก็คือจะเป็นคุณป้าของผมนะครับแล้วก็2คนต่อมาจะเป็นคุณลุงกับพ่อของผมนะครับซึ่งคุณลุงอ่ะจะชื่อว่าลุงแก่นะครับส่วนพ่อผมเนี่ยจะชื่อว่าพ่อลุงเรียกว่าพ่อลุงแล้วกันนะครับผมนี้เมื่อเวลาที่ลูกเขาโตเนี่ยปู่ผมเขาจะพยายามถ่ายทอดของให้กับลูกแต่ละคน คร ับ นะครับซึ่งถ้าเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทางด้านให้ทางด้านพวกวิชาอาคมเขาจะให้ทางด้านเรื่องของการนวดเพื่อที่จะให้หายไปหรือว่าเวลาที่เหมือนกับว่าคือเขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกับว่าเวลามีไม้ตะเคียนมาหลดทับขาและทำให้ขาเจ็บเขาไปหาหมอยังไงก็ไม่หายก็คือเขาจะให้ทางคุณป้าเนี่ยนวดก็จะหายไปนะครับแล้วก็มาถึงคุณลุงกับคุณพ่อผมซึ่งพอเขามีลูกชายสองคนเนี่ยซึ่งห่างกันปีนึงเขาก็จะรักสองคนนี้มากเขาก็เลยเรียกคุณพ่อกับคุณลุงผมเนี่ยเขาไปคุยซึ่งช่วงนั้นน่าจะประมาณสักวัยรุ่นซึ่งประมาณสัก18เขาก็เลยสอบถามว่าเนี่ยกูมีวิชากูอยากให้มึงเลือกได้คนหนึ่งอย่างมึงจะเอาอะไรกันก็เขาจะมีให้เลือกหลายอย่างเลยซึ่งเท่าที่พ่อผมคุยเนี่ยก็คือมีสองอย่างที่เขาจำได้ก็คือมีเมตตามหานิยมกับอยู่ยงคงกระพันซึ่งพื้นเพเดิมของพ่อผมเนี่ยคือเขาจะเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เหมือนกับพูดจาดีมีคารมอะครับผมดังนั้นเขาก็จะมีเหมือนกับผู้หญิงมาติดพันเยอะพอสมควรอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเรื่องเมตตาหมายยมเนี่ยเขามีอยู่ในตัวเขาแล้วเขาเลยเอาอยู่ยงคงกระพันดีกว่าส่วนลุงแก่เขาก็อาจจะหน้าตาแบบดรอปกว่าพ่อผมลงแต่ว่าไม่มากนะแต่เขาก็หน้าตาดีอยู่แต่ว่าเวลาเขาเกิดมาด้วยกันเนี่ยเขาจะไปไหนด้วยกันซึ่งผมเป็นธรรมชอบทางพ่อผมมากกว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาขอเมตตามหานิยมดีกว่านะครับก็จะคือจะเลือกไปคนละอย่างซึ่งเวลาที่คุณปู่ให้วิชาเนี่ยเขาก็จะบอกกฎ3ข้อว่าต้องทำตามนี ้ เป็นเด็ดขาดถ้าไม่ทำวิชาจะเสื่อมทันทีนะครับสิ่งที่ผมจำความได้เกี่ยวกับปู่ซึ่งตอนผมเกิดเนี่ยคือผมมาอยู่ที่กรุงเทพคุณพ่อมาแล้วทุกปีใหม่ทุกสงกรานต์เนี่ย คุ ณพ่อเขาจะชวนกลับบ้านไปหาคุณปู ่ แต่ผมตอนนั้นผมน่าประมาณสัก 5-6 ขวบผมก็ติดเล่นติดกับเล่นกับเพื่อนบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะไปแต่จำได้ว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยคุณปู่เขาก็จะเป่าหัวให้แล้วก็จะให้เหมือนกับบอกให้เรียนเก่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยตามเขาก็ให้เหมือนกับให้พรทำพร้อมๆนะครับจนสุดท้ายที่ผมไปหาปู่เนี่ยคือปู่เขาป่วยเป็นอัมพาตซึ่งตอนนี้ผมมารู้ที่หลังว่าคุณปู่เขาก็ผิดข้อบังคับบางอย่างทำให้เขา มีอาการอย่างนั้นนะครับโอเคทีนี้ก็มาเข้าที่เรื่องของพ่อผมซึ่งพอพ่อผมเขาได้วิชาแล้วเนี่ยซึ่งตอนที่พ่อผมวัยรุ่นเนี่ยคือคุณป้าคุณอาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยพ่อผมจะเป็นคนข้างเกเรแล้วก็จะชู้นะครับมีเรื่องบ่อยมากค ุ ณปู่เวลามีเรื่องทีคุณปู่เขาก็จะไปประกันตัวทีขายที่ที่บ้านเพื่อจะไปประกันตัวออกมาจนคุณปู่บอกพ่อว่าอ้าวถ้าเกเรอย่างเงี้ยไปเป็นนักมวยเลยจะได้เอาความใจนักเลงของตัวเองความเกเรของตัวเองอ่ะมาทำให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นจนพ่อผมเป็นนักมวยแต่ว่ากลับกันพอพ่อเป็นพ่อโทษนะครับพ่อผมเป็นนักมวยเนี่ยเริ่มเหมือนจะทนงในวิชาตัวเองกลับไปต่อยตีเขามากขึ้นเรื่อยจนปู่ผมก็หาวิธีอีกวิธีหนึ่งคืออ้าวถ้าเป็นอย่างนี้นะคือใจนักเลงจริงแต่ว่าคุณไม่อยู่ในระเบียบวินัยค ุ ณก็ไปเป็นทหารซะพ่อผมก็เลยบอกเลยว่าเดี๋ยวพาไปสมัครทหารพ่อผมก็ไปสมัครทหารก็ไปเป็นทหารก็เริ่มมีอยู่ในระเบียบวินัยแล้วนะครับก็เวลาผ่านไปช่วงหนึ่งก็เริ่มออกเวรก็จะมีเหตุการณ์แรกแล้วที่พ่อผมเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับอยู่ของพันคือพอไปออกเวรปุ๊บก็ไปนั่งร้านที่ฐานเหล้าอยู่นะครับก็ช่วงนั้นก็เหมือนจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ไปนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็มีนักเลงเจ้าถิ่นอยู่ประมาณสัก 5-6 คนเขาก็เหมือนจะวัยรุ่นสมัยก่อนนะครับเลกันไปเลกันมาจนเขาก็เหมือนจะเดินมาหาเรื่องพ่อผมถามว่าพูดเชิงหาเรื่องครับว่าเป็นใครมานั่งทำอะไรคนเดียวอะไรเงี้ยแล้ว 4-5 คนก็เริ่มลุกขึ้นมาพ่อผมก็นั่งนิ่งๆแล้วก็เถียงกลับไปเป็นบางคำคืออยู่ 4-5 คนนู้นนะครับเขาก็ชักปืนขึ้นมานะครับแล้วก็จับปู่พ่อผมก็คือออกจากร้านไปเลยเดี๋ยวถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะยิงซึ่งช่วงนั้นน่ะพ่อผมก็เดินไปปอกกับตัวแล้วพ่อผมก็ด้วยความที่มีแอลกอฮอล์ในตัวก็เลยชี้หน้าแล้วก็แจ้งว่ายิงมาเลยถ้าแน่ใจว่ายิงโดนน่ะยิงมาเลยนะครับแล้วสักพักไม่เกิน1นาทีเนี่ยพ่อผมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะครับประมาณ10กว่านัดและทีนี้ปุ๊บเพื่อนพ่อผมที่เป็นทหารเนี่ยจากที่เป็นตำรวจเนี่ยเขาก็รู้ว่าพ่อผมมาทานร้านนี้เขาก็เลยนั่งรถหลวงตามมาปรากฏว่าพ่อผมตำรวจที่ตัวเองไม่มีรอยกระสุนหรือว่ารอยอะไรที่อยู่ตัวเลยแต่พอไปหันหลังที่กำแพงปรากฏว่าหลังกำแพงเนี่ยมีรอยประมาณสัก20-30รอยซึ่งเป็นรอยกระสุนปืนพ่อผมหันไปพ่อผมก็สะดุ้งพร้อมกับเหมือนกับสั่งเมาเลยเพราะว่ามันสิ่งที่เห็นเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าปืนที่ยิงมา 4-5 กระบอกเนี่ยไม่โดนเขาเลยนะครับเขาก็เลยเหมือนก็มีสติขึ้นมาแล้วก็เลยไปเรียกพวกที่จะเข้ามาช่วยก็เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปซึ่งพ่อผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที ่ เหมือนกับเป็นวิชาที่ปู่ให้มาหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวพ่อผมเองเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์เลยนะครับผมพ่อผมเคยเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาเชื่อเรื่องเดียวเนี่ยที่เขาเคยเจอเนี่ยคือเขาเดินกลับบ้านประมาณสัก5 กิโลแล้วระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเขาเจอเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งอะแต่ว่าตัวใหญ่ประมาณวัวเขาก็คิดว่าสิ่งนั้นน่ะไม่ใช่สุนัขแน่นอนซึ่งเขาก็นึกถึงปู่แล้วตัวสุนัขนั้นน่ะก็หนีกลับไปนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่พ่อผมเจอเกี่ยวกับเขาเริ่มปักเชื่อใจเชื่อว่าคุณปู่ให้วิชามานะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานประมาณ3-4 เดือนเนี่ยปรากฏว่าลุงแกะครับที่เขาได้วิชาอยู่ยมหกพันเนี่ยไอ้โทษทีครับเขาได้วิชาเมตตามหานิยมเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาไปทำงานแล้วเกิดเสียชีวิตขึ้นมาผมเล่าข้ามไปนิดนึงคือปู่ผมเคยดูดวงให้ลุงแก ่ บอกว่าเขาอาจจะเสียชีวิตในช่วงวัยรุ่นล ุ งแก่เนี่ยควรใช้วิชาอยู่ยมโหพันมากกว่าที่จะใช้วิชาเมตตามหานิยมแต่ว่าลุงแก่เขาก็ไม่เชื ่ อนะครับนั่งผ่านไปจนพ่อผมเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็เจอคุณแม่นะครับเขาก็ทำงานเกี่ยวกับขับรถเทรลเลอร์ครับที่จะบรรทุกรถพวกแมคโครอะไรเงี้ยที นี้เขาได้รับจ้างที่งานซึ่งไปทำงานที่ภาคใต้นะครับเขาทางผู้จ้างเขาแจ้งว่าคนคนนี้เขาซื้อรถแมคโครไปแต่เขาซื้อในลักษณะที่ผ่อนแต่ว่าเขาไม่ได้คือเขาดาวแล้วแต่เขาไม่ได้ผ่อนรถคันนี ้ ต่อก็เลยเหมือนกับว่าจะชวนพ่อผมเนี่ยว่าช่วยไปเหมือนไปยืมรถนะครับง่ายๆไปแอบไปตอนกลางคืนแล้วก็ไปเอารถน่ะขึ้นมาบนรถเทรลเลอร์แล้วก็เอากลับมาส่งเขาหน่อยพ่อผมก็ไม่ค่อยอยากทำงานเท่าไหร่เพราะว่ารู้ว่ามันเสี่ยงเหมือนกับเรามันก็ไม่เชิงขโมยครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าไปเอารถเขากลับมาเพราะว่ารถเป็นของเจ้าของพ่อผมก็เนื่องจากเป็นลูกค้าที่สนิทกันนะครับแล้วก็ใช้งานกันมานานก็เลยไปที่งานปรากฏว่าพ่อผมก็ไปตอนกลางคืนพร้อมกับลูกน้องของคนที่ว่าจ้างครับไปด้วยเพื่อความไว้เนื้อเชื่อใจปรากฏว่าตอนไปถึงเขาก็มีจุดจอดรถแมคโครสำรองเขาก็ขับรถแมคโครขึ้นมาที่รถคันเรื่องของพ่อผมนะครับแต่ว่าด้วยรถแมคโครเนี่ยเวลามันขับเคลื่อนล้อด้วยตะขาบอะครับเสียงมันก็จะค่อนข้างดังทำให้เจ้าของที่เขาซื้อรถแมคโครไปเนี่ยเขาตื่นพ่อผมก็พยายามขับรถออกมานะครับแต่ว่าเขาก็ขับรถกระบะไล่มาพร้อมกับขับปืนไล่ยิงครับซึ่งพ่อผมก็ขับมาเรื่อยๆตลอดทางเป็นระยะประมาณเกือบ10กิโลนะครับซึ่งพอขับมาปุ๊บพ่อผมก็ขับมาเรื่อยๆจนสิ้นเสียงปืนพ่อผมก็เลยไปจอดรถที่ข้างทางที่มีไฟนะครับปรากฏว่าข้างหลังของรถเทรลเลอร์ของพ่อผมอ่ะมีรอยกระสุนอยู่เต็มเลยแล้วก็ลูกน้องของลูกเสียที่ว่าจ้างไปกับพ่อผมอ่ะเสียชีวิตคารถ คร ับ แต่ว่าพ่อผมเนี่ยคือไม่มีรอยอะไรเลยครับพ่อผมก็ตกใจว่าเอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้เขาก็เลยนึกถึงไปย้อนหาถึงปู่ผมเขาก็เลยถึงว่าเออที่ที่ปู่ผมให้วิชามันจริงหรือเปล่า คร ับแล้วเขาก็ไปดำเนินเรื่องกับเสียเกี่ยวกับลูกน้องของเสียเนี่ยว่าเออมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะ คร ับ เสียก็เลยเขาก็เข้าใจครับว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อีกแล้วก็คือไม่เป็นไรไม่มีอะไรมากอันนี้คือเป็นเหตุการณ์สองอันที่พ่อผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่ามันมีอีกเหตุการณ์นึงที่ผมเห็นกับตาเลยนะครับคือหลังจากนั้นเนี่ยพ่อผมก็มาทำงานเกี่ยวกับรถเทรลเลอร์เหมือนเดิ ม นะครับที่บริษัทหนึ่งแถวมหาลัยเกษต ร นะครับซึ่งตัวผมกับแม่เองเนี่ยจะอยู่ตึกชั้น4ครับตึกก็จะมี4ชั้นแล้วก็มันก็จะเปิดหน้าต่างเพื่อจะเห็นด้านล่างของตึกได ้ นะครับซึ่งช่วงนั้นผมอยู่กับพ่อก็จะสนิทกับคนทั้งหมดในบริษัทนะครับรวมทั้งคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหมือนจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อครับเขาจะคอยมายืมเงินพ่อตลอดนะครับซึ่งพอเขายืมไปเยอะๆเหมือนกับเขาติดการพนันนะครับแต่เขาก็ไม่มีเงินจ่ายเริ่มแรกเนี่ยเขาพยายามที่จะทำของใส่พ่อนะครับโดยที่แม่เขาเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆพ่อเขากลับบ้านมาแล้วก็เหมือนกับมีลูกไฟลอยผ่านหน้าต่างแล้วก็มาชนตู้เย็นซ ึ่ งตอนแรกจะชนพ่อแล้วก็หลบทันก็ไปชนตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรมากแม่ก็เล่าให้ฟังแต่ว่าพอมาวันนึงเนี่ยคือพ่อผมได้ข่าวว่าลูกพี่ลูกน้องที่ยืมเงินไปเนี่ยเขาจะมาดักเหมือนกับมาดักฆ่าพ่อเพื่อที่จะให้ตัวนิสิตเนี่ยมาหลบหลังไปทีนี้หลังจากนั้นเขาก็สืบว่าพ่อผมจะไปทำงานวันไหนและจะกลับวันไหนบ้าง คร ับ ครับเขาก็มาดักรอที่หน้าตึกซึ่งวันนั้นเนี่ยผมนอนอยู่แล้วผมกับแม่ได้ยินเสียงว่ามีอะไรโวยวายทะเลาะกันข้างล่างก็เลยเปิดหน้าต่างออกไปเพื่อจะไปชี้หน้าดูปรากฏว่าเห็นมีคนต่อสู้กันอยู่ข้างล่างนะครับ ซึ่งก็เขาผู้ร้ายเนี่ยเขาจะมาอยู่สองคนนะครับก็คือจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละแล้วพ่อผมก็ไปทำงานกับอาผ ม ปรากฏว่าเราชะงกดูปรากฏว่าประมาณนาทีนึงครับ เหมือนกับเขาก็ปลุกปั้มกันไปแล้วทีนี้พ่อผมเสียหลักแล้วคนร้ายคนนั้นเนี่ยคือเขาค้อมพ่อผมแล้วก็เอาปืนเจาะหัวที่ว่าผมแล้วก็ยิงไปสามนัดแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเหมือนกับปืนมันด้านนะครับ ยิงไม่ออก ได้ยิงใช่ดังแก๊กแก๊กแก ๊ กพ่อผมก็รู้สึกตัวแล้วก็เหมือนกับผิดตัวแล้วก็ทำร้ายผู้ร้ายคนนั้นหนักไปไปในทางกลับกันคุณอาของผมเนี่ยถูกผู้ร้ายอีกคนนึงเนี่ยค้อมตัวแล้วก็ยิงปรากฏว่ายิงเข้าหน้าอกของคุณอาสามนัดเลย คร ับก็พ่อผมก็เลยไปช่วยคุณอาแล้วก็ไปนะครับ อันนั้นคือเป็นเหตุการณ์ที่ผมเห็น คร ับจะเลยพ่อผมก็เลยลงทุกคนในตึกอะครับที่เป็นคนบริษัทเขาได้ยินเสียงเขาก็เลยลงไปช่วยกันนะครับทีนี้ผมก็เลยเข้าไปคุยกับพ่อนะครับหลังจากเหตุการณ์นั้นซึ่งปกติพ่อผมเนี่ยจะไม่ค่อยเล่าอะไรให้ฟังเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาไม่เชื่อด้วยสองก็คือเขาไม่อยากให้ลูกหลานงมงายกับเรื่องพวกนี ้ นะครับแต่ทุกครั้งที่ผมได้รับเมสเซจจากพ่อเนี่ยก็คือเขาจะเล่าตอนที่เขาบอกว่าทานแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเขาก็จะเผยเล่ามาได ้ นะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าคือหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาก็เริ่มเชื่อเลยว่าสิ่งพวกนี้มีจริงแต่เขาก็ไม่เคยเห็นกับตานะครับเขาก็บอกกฎต่างๆที่คุณปู่ให้มาว่าต้องทำยังไงบ้างถึงจะวิชานี้อยู่ตลอดซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะมันคือห้ามผิดลูกผิดเมียนะครับหนึ่งในสามข้อนะครับทีนี้หลังจากที่พ่อผมออกจากบริษัทนั้นน่ะคือพ่อผมอาจจะมีพฤติกรรมตรงนี้อยู ่ นะครับทำให้วิชาบางส่วนของคุณพ่อเนี่ยผมคิดเองว่ามันเสื่อมลงไปครับจนเขาเริ่มดวงตกอย่างเช่นเหมือนกับว่ามีคนมาชวนทำธุรกิจแล้วก็โกงไปประมาณ 2-3 ไร่ติดกันนะครับจนแบบว่าคุณพ่อผมมันไม่มีงานทำแล้วพ่อผมอ่ะเริ่มปรับตัวดีขึ้นจนชีวิตมาปกติแต่ว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าพอพ่อผมเริ่มปรับดีงานขึ้นเนี่ยเขาก็ไปเช่าทาวน์เฮาส์อยู่ซึ่งผมกับแม่ก็อยู่ด้วยซ ึ่ งในทาวน์เฮาส์นั้นนะครับในหมู่บ้านนั้นน่ะมันจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณสัก20ครัวเรือน คร ับ ก็มีหมู่บ้านโทษที่จะมีผู้หญิงบ้านตรงข้ามเนี่ยมาชอบพ่อมาชอบพ่อแล้วแต่พ่อเขาก็จะค่อนข้างเล่นด้วยนะครับเวลาพ่อไปทำงานเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาพ่อไปชวนทำนู่นทำนี่ไปดื่มไปทานกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งหลังจากสืบข่าวหลังจากเกิดเหตุนะครับสืบข่าวผมว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาเป็นผู้หญิงที่เล่นของด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นคนแถบเพื่อนบ้านนะครับแถบแถวเขมรนะครับใช่จนวันหนึ่งผมกลับมาจากโรงเรียนวันนั้นผมรู้สึกทำกิจกรรมแล้วก็กลับ ดึ กปรากฏว่าเห็นคุณพ่อนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งขัดสมาธินะครับแล้วก็ถอดเสื้อพอผมเดินขึ้นมาเขาก็พอผมเดินเข้าบ้านมาเนี่ยเขาก็นั่งอยู่เขาก็นั่งชี้หน้าผมแล้วก็บอกว่ามึงเข้ามาซึ่งปกติพ่อกับผมเนี่ยไม่เคยพูดมึงกูกันเลยเขากับลูกๆกับภรรยาเนี่ยเขาจะค่อนข้างสุภาพมากผมก็ตกใจแล้วผมก็เดินเข้าไปทีนี้พ่อผมก็ยังนั่งแล้วก็ชี้ที่หน้าประตูอยู่แล้วบอกว่ามึงลองทำของใส่กูสิถ้ามึงแน่จริงลองเข้ามาผมก็เป็นอะไรพอดีแม่เขาอยู่บนบ้านเขาก็วิ่งลงมาพร้อมกับพี่ชาย คร ับ แล้วเขาก็ถามพ่อว่าเป็นอะไรเป็นอะไรพ่อบอกว่าไม่เป็นอะไรมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกมึงคอยดูดีๆดิเขาก็นั่งอยู่สักพักคนในหมู่บ้านนะครับประมาณสักสิบกว่าครัวเรือนเนี่ยมามุงที่หน้าบ้านพ่อผมเต็มหมดเลยยกเว้นบ้านผู้หญิงคนนั้นที่เขาทำของใส่พ่อผมวันนั้นพ่อผมก็บอกว่าลองออกไปดูหน้าบ้านสิมันมีอะไร ผมพี่ชายแม่แล้วก็คนข้างบ้านอีกสองครอบครัวเดินไปดูปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาใส่ชุดแดงพร้อมกระโปรงแล้วก็แบบผมยาวยืนอยู่ตรงชานบ้านของฝั่งเขาครับแล้วก็แบบว่ามีลมพัดปลิวผมเขากับกระโปรงเขาสวยมากเพราะเขายืนหัวเราะอยู ่ เหมือนกับไม่เป็นตัวเขาเองเลยเนี่ยทั้งที่คนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านอ่ะมามุงที่หน้าบ้านเขาผมแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาไปยืนอย่างนั้นเพราะผมก็เลยบอกว่ามึงมาทำอะไรมันหน่อยสิมันจะได้รู้ซึ่งวันนั้นน่ะผมมาไม่รู้ตัวแล้วผมทำอะไรลงไปผมไปที่หิ้งพระแล้วก็หยิบเหมือนข้าวเปลือกที่คุณพ่อเขาเคยมีอยู่แล้วก็พวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จับสองอย่างเดินไปที่หน้าบ้านแล้วก็เดินไปที่บ้านผู้หญิงคนนั้นพี่ผมก็เลยถามว่าจะไปไหนไปทำอะไรผมก็เลยถามบอกว่าอยู่เฉยผมก็เลยไปที่หน้าบ้านผู้หญิงคนนั้นซึ่งเยอะประมาณสักสี่ห้าหลังทางด้านตรงข้ามครับผมก็ไปโยนตัวเปลือกข้าวใส่แล้วก็เอาไปน้ำมันไปใต้ที่หน้าบ้านเขาปรากฏว่าเขากีดลั่นหมู่บ้านเลยครับอยู่ข้างบนน่ะเขากีดลั่นหมู่บ้านแล้วเขาวิ่งไปในบ้านผมก็เลยเดินกลับมาพอผมเดินกลับมาปุ๊บแม่ผมถามว่าไปทำอะไรผมก็รู้สึกตัวว่าเอ้าไม่ได้ไปไหนก็อยู่นี่แหละไม่เห็นไปไหนเลยอะไรเงี้ยแม่ผมก็ไม่พูดอะไรพ่อผมก็เลยบอกว่ามันไปแล้วล่ะไม่มีอะไรหรอกนะครับโอเคทีนี้เหตุการณ์นั้นผ่านไปปุ๊บผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็คือเลิกยุ่งกับครอบครัวผมเลยนะครับพ่อผมก็กลับมาใช้ชีวิตปกติอยู่เหมือนเดิ ม ทีนี้เราก็เลยย้ายบ้านอีกครั้งหนึ่งครับไปที่อันนี้พูดได้เลยครับเขาเรียกว่าตรงแยกปู่โพครับแถวศรีสมานนะครับก็เป็นรถอาชีพรถขับบรรทุกเหมือนเดิมนะครับซึ่งพ่อผมก็เริ่มมีพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วก็คือเริ่มผิดข้อตกลงกับคุณปู่อีกทีนึงนะครับจนพ่อผมเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยอะไรขึ้นมาเรื่อยๆจนมาครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ผมจำได้คือพ่อผมกลับมาบ้านแล้วก็มีเหมือนกับเขาโดนผีเข้าครับซึ่งเสียงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแก ่ๆ นะครับก็มาเข้าเขาก็มาเข้าผมก็เลยคุยว่าเนี่ยเป็นใครทำไมมาเข้าพ่อผมเขาก็เลยถึงว่าเนี่ยอยากกินหมากจังเลยเที่ยวปากมากเลยผมก็เลยบอกว่าคือช่วงเวลาที่เขาเข้าเนี่ยประมาณสักห้าทุ่มแล้วครับผมว่าไปซื้อตอนนี้ไม่มีขายหรอกบอกว่าจะเอาไม่ได้หรอกเขาก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรแค่เที่ยวปากเฉยๆผมก็เลยถามเขาว่าเป็นใครใช่ปู่โคหรือเปล่าที่มีศาลเจ้าอยู่ตรงแยกเขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไอ้โคเนี่ยมันรุ่นน้องกูกูอะมาหาพ่อมึงเนี่ยกูอยากจะเตือนเฉยๆคือโตมันเองอะมันมีของดีแต่มันทำตัวไม่ดีถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนกับเสียชีวิตถ้ามันยังทำอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะคุยกับพ่อให้ว่าเป็นยังไงเขาบอกนั้นไปแล้วคุณมาเตือนแค่นี้แหละเขาก็พูดอย่างนี้แล้วเขาก็ออกไปพักหนึ่งพ่อผมได้สติผมก็เลยถามพ่อว่าเป็นอะไรพ่อผมก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเขาความรู้สึกสุดท้ายที่เขาจำได้เนี่ยคือเขาเปรียบเสมือนว่าตัวเองเป็นเสือแล้วคนแก่คนนึงเขาขี่ช้างมาแล้วก็มาเหยียบที่หน้าอกแล้วคุณพ่อผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็บอกพ่อผมว่ามึงมีของนะแต่มึงทำตัวดีๆหน่อยไม่งั้นชีวิตมึงจะมีแต่หายนะ คร ับนี่คือสิ่งที่พ่อผมเล่าให้ฟังแล้วต่อมาคือพ่อผมก็ยังทำตัวเหมือนเดิมซึ่งลึกๆในใจเนี่ยเขาก็ยังไม่เชื่อเรื่องพวกนี ้ จนกระทั่งเขาเกิดล้มป่วยเนื่องจากบอกว่าไม่มีสาเหตุนะครับ คือเขาไปทำงานกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็เหมือนนอนอย่างเดียวนอนปุ๊บพอผมเอาข้าวไปให้เขาก็ตื่นมาทานข้าวแล้วเขาก็นอนต ่ อพอไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นอะไรนะครับเขาก็เป็นอย่างนี้อยู่ประมาณสองสามเดือนนะแต่ว่าก็คือยังแข็งแรงปกตินะเพียงแต่ว่าตื่นมาเขาก็ทานข้าวแล้วเขาก็นอนเลยจนแบบว่าร่างกายเขาไม่ไหวเขาก็เลย ไปเข้า ICU ปรากฏว่าสุดท้ายหมอเขาเหมือนตัดแขนมาได้ว่ามีเส้นเลือดแข็งในสมองพร้อมกับเป็นความดันแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อก็เสียชีวิตนะครับเรื่องก็จะเป็นประมาณ แล้ววิชาที่เป็นเหมือนกับติดตัวมากับคุณพ่อคือก็หายไปกับคุณพ่อเลยไม่ได้สืบทอดมาถึงเรา ไม่ครับไม่เพราะว่ามันเป็นวิชาจากคุณปู่อะครับ โอ้นะครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องของวิชาโบราณนะครับบางคนฟังแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะมันจะเด็กยุคนี้สมัยนี้นะฟังแล้วมันอาจจะมองโหยอดมนุษย์เกินไปหรือเปล่าแต่เชื่อว่าคนในสมัยก่อนมีและที่สำคัญนะครับคือข้อดีของการได้ครอบครองสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาการไปสักยันต์การมีวิชาอะไรที่มันติดตัวในแง่มุมของเมตตามหานิยมคงอยู่ยงคงกระพันอะไรพวกนี้เขาจะมีกฎเหล็กนะครับกฎเหล็กหลักๆเลยเนี่ยก็คือห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามพูดโกหกห้ามพูดคำหยาบห้ามดื่มเหล้าห้ามอะไรก็ว่ากันไปเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีการแหกกฎเรื่องพวกนี้นะครับของที่ติดตัวมามันก็จะค่อยๆเสื่อมคลายหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีของพวกนี้อยู่ในตัวเราต้องตั้งตัวให้อยู่ในศีลในธรรมก่อนอันดับแรก ใช่ครับเรื่องศีลเรื่องธรรมเนี่ยมีความจำเป็นมากจริงพวกกฎ3ข้อที่คุณพ่อผมบอกมาเนี่ยตอนคุณพ่อผมมาผมแอบหลอกถามเนี่ย ค ือ2ข้อหลักๆเนี่ยมันอยู่ในศีล5ข้อง่ายๆที่เราควรจะปฏิบัติเลยครับ ใช่ใช ่ครับ ถูกต้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีของเหล่านี้อยู่ในตัวสมมุติไม่ต้องของอะไรก็ได้คุณผู้ฟังครับอย่างเช่นเราห้อยพระสักองค์นึงเราก็ตั้งตัวตั้งมั่นให้อยู่ในศีลในธรรมนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะคอยปกป้องดูแลรักษาเราเองเพราะว่า3ข้อหรือว่า5ข้อหลักๆที่เป็นศีลธรรมอ่ะมันก็เหมือนเป็นการปกป้องเราอยู่แบบกว้างๆอยู่แล้วนะอย่างเช่นไม่ไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไปผิดลูกผิดเมียชาวบ้านน่ะสิ่งที่มันจะตามมานอกจากของที่มันจะเสื่อมคลายหายไปแล้วนะผลพวงก็คือผัวเขาเมียเขาก็ต้องมาตามราวีมาตามเอาเรื่องทะเลาะกันถูกไหม ใช่ครับ ฆ่ากันตายก็มี เราไม่ต้องมองเป็นเรื่องไสยศาสตร์ครับเรามองเป็นเรื่องแบบสัจธรรมของชีวิตอะครับ ถูกต้อง ว่าเราพูดโกหกเขาเขาก็ต้องมีเจ็บแค้นเราไปฆ่าตัดไปตัดชีวิตมันก็ต้องย้อนกลับมาอะไรเงี้ยทานเหล้าก็ไม่มีสติอะไรเงี้ย ถูกต้อง มันเป็นเรื่อง วิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยนะเรื่องพวกนี้ ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครับขอให้คนเราตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ไปทำเรื่องที่มันไม่ดีแค่นั้นเองถูกไหมนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องของคนโบราณที่เขามีการถ่ายทอดวิชาพวกนี้มาแล้วก็วิชาพวกนี้ผมเชื่อว่ามันก็ยังมีอยู่แต่จะมีสักกี่คนล่ะที่สามารถจะเอาวิชานี้อยู่กับตัวได้ไปตลอดถูกไหม ใช่ครับมันเป็นเรื่องของพี่เลยทางนั้นเลยคร ับ พ ี่นะกฎกติกาเยอะครับสมัยก่อนเนี่ยคือห้ามไปลอดใต้ราวผ้าห้ามไปเดินลอดใต้สะพานที่มีคนเดินข้ามหัวไปข้ามหัวมานะแต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้สะพานลอยตึกราบ้านช่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเยอะใช่ไหมแค่เดินลอดใต้สะพานลอยหรือว่านั่งรถไปแล้วมันลอดใต้ทางด่วนหรือว่าอยู่ข้างบนน่ะรถที่วิ่งอยู่คนที่เดินอยู่เยอะแยะเลยถูกไหม จริงถ้าเล่าอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะว่ากฎ3ข้อที่พ่อผมเคยบอกมาเนี่ยก็คือ1ก็คือห้ามผิดลูกผิดเมีย2ก็คือห้ามด่าว่าหรือว่าประทุษร้ายก ับ บุพการีข้อที่3คือห้ามลอดใต้สัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำซึ่งหลังๆพ่อผมถามพ่อครับสัตว์ขึ้นบกน้ำคือเขาเรียกว่าเป็นสะพานหัวเดียวก็คือถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะคือเขาจะทำสะพานมาเพื่อที่จะให้คนมาอาบน้ำอะไรอย่างเง ี้ ยครับเขาบอกแค่รับตาสามก้อนนี้เนี่ยก็วิชาอยู่กับตัวไปตลอดแล้ว ซึ่งสมัยเนี้ยด้วยอะไรหลายอย่างนะสิ่งล่อตาล่อใจมันเยอะมันยากที่จะรักษา3ข้อนี้ได้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเรื่องของวิชาอาคมหรือว่าสิ่งของต่างๆเหล่านี้มันก็จะค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลานะครับ โอเคได้ครับคุณมหานั่นคือเรื่องราวที่คุณพ่อเล่าให้ฟังนะ ได้คร ับ ขอบคุณมากๆครับคุณมหาที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ได้คร ับ ขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ